فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اور ان دو باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ مدہامتان، فبأی آلائی ربکما تکذبان. گھنے سرسبز و شاداب باغ، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان. دونوں باغوں میں دو چشمے فواروں کی طرح ابلتے ہوئے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان میں بکثرت پھل اور کھجوریں اور انار، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان نعمتوں کے درمیان خوب سیرت اور خوبصورت بیویاں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ حور مقصورات فی الخیام فبأی آلاء ربکما تکذبان. خیموں میں ٹھہرائی ہوئی حوریں، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ لم یطمثہن انس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ان جنتیوں سے پہلے کبھی کسی انسان یا جن نے ان کو نہ چھوا ہوگا، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. وہ جنتی سبز قالینوں اور نفیس و نادر فرشوں پر تکیے لگا کر بیٹھیں گے، اپنے رب کے کن کن انعامات کو تم چھٹلاؤ گے؟ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. بڑی برکت والا ہے تیرے رب جلیل و کریم کا نام.